эфиры Радио Свобода. У Минску 20 годин. Тут Алена Радкевич. Основные темы дня. 5 активистов Молодого фронту, затриманные 7 листопада за антикоммунистичный пикет, были присуджены до 3 суток арешту и отпущены в зале суду. После операции на сердце письменник Владимир Орлов переведен из реанимации в отделение кардиологии. Урад Беларуси полечил неметозгодным снижать кошты на нафтопродукты на внутреннем рынке в связи с падением сусветных коштов. Туристичные фирмы отмечают снижение попыту на турпутевки. Банки на непевный час припынили кредитование под набыццё туристичных туров. Гэта да іншае после выпуску новинок. Гаворыць Радио Свобода у праскай студии новинок. Далей Валер Калиновский. Сёння в свете. Новобраны прэзідэнт ЗША Барак Абама сёння збіраецца правесці першую сустрэчу ў Белым доме з дзейным прэзідэнтам Злучаных Штатаў Джорджам Бушам. Барак Абама збіраецца выкарыстаць сваю ўладу для дасягнення хуткіх пераменаў. Пра гэта заявіў адзін з сябраў ягонай каманды Джон Падэста, які рыхтуе ягоны прыход у Белы дом 20 студзеня наступнага году. Еўракамісія заявіла пра аднаўленне перамоваў з Расіяй наконт пагаднення аб партнерстве з Еўразвязам. Французскае старшынства Еўразвязу паведаміла, што супраць выступіла толькі адна краіна – Літва. Перамовы былі прыпыненыя пасля расійскага ўварвання ў Грузію ў жніўні гэтага году. Паводле камісара па знешніх адносінах Беніта Фрэра-Вальднер, дата дня аднаўлення перамоваў будзе вызначаная пасля 18 лістапада. Паводле спадарыні Вальднер, гэтае рашэнне нельга разглядаць як падарунак Расіі, паколькі Еўразвяз захоўвае сваю цвёрдую пазіцыю непрымання дзеянняў Расіі ў Грузіі. 28 чалавек загінулі і каля 70 параненыя ў выніку некалькіх адначасовых тэрактаў у Багдадзе. Выбухі сталіся самымі смертаноснымі за апошнія месяцы. 28 чалавек, прабачце, польскі прэзідэнт Лех Качынскі адкрыта прынізіў свайго папярэдніка Леха Валэнсу, адмовіўшыся запрасіць яго на святкаванне 90-х угодкаў польскай незалежнасці. 20 чалавек загінула і 21 паранены ў часе няшчаснага выпадку, які здарыўся на борце расійскай атамнай падводнай лодкі. Паводле расійскіх уладаў, ахвяры задыхнуліся газам фрэонам пасля выпадковага ўключэння супрацьпажарнага абсталявання. Сустрэча прадстаўнікоў Вялікай Дваццаткі ў Бразыліі завершылася заклікам да краін, што развіваюцца, больш актыўна выказвацца адносна глабальных фінансавых рэформаў. Кітайскія ўлады заявілі, што не змаглі дамагчыся кампрамісу на апошніх перамовах з лідарам Тубету Далай-Ламам. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. У эфіры Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У судзе Ленінскага району Менску 5 актывістаў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» вызвалілі з-пад варты. Іх затрымалі 7 лістапада за пікет насупраць будынку КДБ. Яны трымалі расцяжку «Камунізм пад трыбунал». Трое сутак затрыманыя правялі ў турме. Суд палічыў гэты тэрмін дастатковым для пакарання. На працэсах была Любоў Лунёва. У суде Ленинского района Менску собралось несколько десятков человек. Сярод их активисты молодевых организаций, громадские деячи и представники амбассады Франции. Каля двух десятков молодевых активистов узладили пикет насупрать будинка суду. Яны трымали бел-червоно-белый стяг, плякат «Свободу политвязням» и портреты затриманных молодофронтовцев. Наста Положанка, Татьяна Шапуська, Наста Лойка, Антон Русин и Алексей Янушевский опынулись у турме на улице Окресина у Першиню. Наста Лойка поделилася своими уражениями со свободой. На самом деле, мы шукали горшего. А так, нас вельми потримали сябры, у первый день передали и теплые рэши, и соки. Мы там абсолютно добро себе отшивали. Свои особливые были кили монашеские. Мы проводили там заполненные молитвы. Хлопчики сидели на третьем поверхности 16-й камеры, а мы у троих по 22-й. И мы сидели, амали все сутки одни, только на почте до нас подсидели еще трех людей. Татьяна Шапуська додала. Ну не, ну якое страшно. Самое дрэнное, не хибы, это то, что холодно у нас, вельми марудно спать, бо спина болит от этих голых дошек. Мало светла и, конечно, ежа вельми дрэнная. Першымі судзілі Насту Палажанку і Антона Русіна, Насту – Міхаіл Хома, Антона – Валянціна Зінькевіч. Прысуд трое сутак арышту прагучаў адразу пасля таго, як былі агучаныя матэрыялы справы. Наста Палажанка апавяла свабодзе. Акцыя такая, якая пасягнула на ідэалагічны накірунак краіны зараз, на святыні лукашэнскага рэжыму. Але пры гэтым усім таксама можна заўважыць, што так званая лібералізацыя моладзі актывісты вырашылі просто ў свой бок накіраваць, прысягнуць увагу да сябе, быць больш актыўнымі, спадзяючыся на тое, што за гэтага нічога не будзе. Улада, пэўна, атрымала, калі яны выйшлі учора, яны выйшлі сёння, калі не забраць іх сёння, то што будзе праз тыдзень. Праз тыдзень там ужо рэвалюцыю можна зрабіць. Таму, безумоўна, каб не падавалася ўсё простым, салодкім і лёгкім. Антон Русін не адмаўляўся ў судзе ад удзелу ў акцыі. На мой погляд, яна мірная акцыя, мы нічога асобага не рабілі. Камунізм не атрымаў належную адзнаку. Для Алексея Янушэвскага сённяшні суд за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі трэці па ліку цягам году. Паводле дзейнага заканадаўства, за паўторны ўдзел у акцыі яго маглі пакараць арыштам не менш як на 10 сутак. Алексей быў здзіўлены рашэннем суддзі Ігара Германовіча. У мяне ўжо паўторнае парушэнне дзеючага антыканстытуцыйнага заканадаўства, паўторны ўдзел у несанкцыянаванай акцыі мне не павінны былі даць менш за 10 сутак, але таму што ў нашай краіне абвешчаная так званая лібералізацыя і пэўна вядуцца часовыя перамовы з Еўропай. Атрымоўваецца тое, што ў дадзеным выпадку загад зверху з'яўляецца мацнейшым за дзеючае заканадаўства Рэспублікі Беларусь. Калі ўсе выйшлі з суду, над уваходам у будынак залунаў бел-чырвона-белы сцяг. Спецназаўцы затрымалі непаўналетнюю сяброўку маладога фронту Юлію Міхайлаву. Дзяўчыну пратрымалі ў будынку суду больш за гадзіну, але потым адпусцілі. Расказала Любоў Лунёва. Берасцейская міліцыя будзе дзень на тыдзень гаварыць па-беларуску. А некалькі месяцаў таму галоўны ідэолег берасцейшчыны увёў у сваім аддзеле дзень роднай мовы. Усе чыноўнікі павінны раз на тыдзень гаварыць на працы па-беларуску. Спецыяльна для іх былі зроблены руска-беларускія слоўнікі з частымі выразамі чыноўнікаў. Вы слухаце Радыё Свабоды і нагадаю, што ў Менску круглыя суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік. Наш нумар 266-39-52. Если наше руководство утверждает, что финансовый кризис не коснулся нашей страны, то тем самым оно признает, что такое повышение цен у нас – это результат построения рыночного социализма. Лукашенко заборонил нават згадваць слово «кризис» тому, что, коли спотребится, отберем насельница столько сродков, сколько спотребится. Яшчэ раз нагадаю, наш тэлефонны нумар у Менску 266-39-52, а агляд вашых званкоў на свабоду прыкладна праз чвэрць гадзіны. Беларускае кіраўніцтва цвердзіць, што праявы ўсясветнага фінансавага крызісу не даходзяць да краіны. А што думаюць наконт гэтага вядомыя ў Беларусі асобы? Ці адчуваюць яны на сабе, на сваіх сем'ях праявы крызісу? Адказы на гэтае пытанне запісаў Уладзімір Глот. Сябра сойму партыі БНФ Валянціна Свяцкая кажа, што прачувала небяспеку фінансавага крызісу, калі ён яшчэ толькі пачынаўся. Якой бы мы моцнай, як кажуць, дзяржавай, самастойнай і самадастатковай не былі, ўсё роўна гэта скрыня, таму што мы не ў космасе. А па-другое, і Беларусь, і маіх сваякоў гэта таксама кране ўжо кранае, таму што буйныя прадпрыемства зараз пагражае звальнення, скарачэнне працоўных месцаў, прычым не толькі сярод працоўных, але і сярод інжынерна-тэхнічных супрацоўнікаў. Мае сваякі, шмат з іх, хто працуе на мінскім трактарным, на мінскім аўтамабільным заводзе. І гэта ўжо адчуваецца. Адчуваецца іх трывога, а тому, што яны могуць быць у кэпі тых, каго скарачаюць. Актрыса тэатру і кіно Святлана Зелянковская кажа, што пакуль не бачыць нейкіх істотных зменаў. Таму што мы правінцыйныя, мы заўсёды нечым адрозніваліся, там, напрыклад, ад той жа Москвы, што тычыцца пакупак там такіх буйных, ну там, скажам, вопратка, яшчэ што-небудзь, я гэта купляю ў Москве, Кіеве, не ў Мінску. Там лепшыя і выбары, якасць. Не магу знаць тое, што мне патрэбна тут у Мінску. Нават не за грошы, хаця скажу, што і неапраўдана тут вялізныя цэны. А што тычыцца крызісу, так, па-моему, пакуль што не. Было так і ёсць. Сакратар ЦК партыі камуністаў беларуска Алена Скрыган пра крызіс разважае на прыкладзе сваіх дзяцей. Мае дзеці будуюцца. Цяпер ім патрэбен быў крэдыт, І яны взялі яго ўжо пад большыя працэнты, чым гэта было раней. Але ўсе гавораць аб тым, што ўжо ёсць такія намёткі, што і пад вялікія працэнты ўзяць крэдыт будзе немагчыма, нават на будаўніцтва, не толькі што на якія паўсядзённыя справы гэта можна было раней. Раз банкі не даюць крэдыта, значыць яны думаюць аб тым, што не будзе магчымасці ў людзей вярнуць яго. А гэта ўсё, мне здаецца, што звязана ў першую чаргу з крызісам эканамічным, сусветным. Былы міністр працы, а цяпер эксперт і даследчык Александр Сасноў лічыць, да звычайных людзей крызіс яшчэ не дайшоў, а вось спецыялісты яго надыход ужо адчуваюць. Да простых людзей ён яшчэ не дайшоў. Але вось для спецыялістаў першыя такія крокі гэтага крызісу адчуваюцца. Нацыянальны банк быў вымушаны выдаткаваць вельмі значную суму на пакрыццё патрэб банка ў валюце. Банкам не хапае грошаў, каб разлічыцца па сваіх патрэбах. А калі грошай не хватае і банкі амаль большая частка галоўных банкаў дзяржаўныя, так трэба іх ратаваць. Вось яны і ратуюцца. Вось гэта наступства першага крызіса. Званочак ёсць. Сказаў Александр Сасноў у інтэрв'ю Уладзіміру Глоду. Урад Беларусі палічыў немэтазгодным зніжаць кошты на нафтапрадукты на ўнутраным рынку ў сувязі з падзеннем сусветных коштаў. Справа ў тым, што паніжэнне коштаў на паліва пры яго рэалізацыі на ўнутраным рынку пацягне за сабой перагляд памеру дзяржаўных субсідый для нафтаперапрацоўчых кампаній. На думку чыноўнікаў, перакладваць грошы з адной дзяржаўнай кішэні ў іншую сэнсу няма. У Менску завершылася спецыялізаваная выстава «Турбізнес», якая заўсёды рэпрэзентуецца як кірмаш прапановаў на восеньска-зімовы сезон. Аднак ці не ўпершыню за 15 гадоў цікавасць да яе з боку патэнцыйных турыстаў была надзвычай сціплою, а колькасць удзельнікаў істотна саступала папярэднім імпрэзам. Што спрычынілася да рэзкай страты попыту на сезонны адпачынак, высвятляў Ігар Карней. Пра стагнацыю на рынку турыстычных паслугаў спецыялісты казалі яшчэ да першых праяваў фінансавага крызісу, але выдаткі апошніх сусветных працэсаў дадаткова ускладнілі жыццё тураператарам. Як кажа рэдактарка спецыялізаванай газеты «Турызм і отдых» Лілія Кобзік, у выходныя ля выставачнага комплексу «Белэкспа» запаркаваць машыну можна было без праблемаў, а гэта найлепш сведчыць пра рэальную запатрабаванасць імпрэзы. У папярэднія гады выстава суправаджалася ажыятажам. У часе яе працы туры можна было набыць з істотнымі зніжкамі. Была нейкая надзея, што вось-вось прызвычаіліся гарналыжны адпачынак і летам пляж. Але не, можа быць і з крызісам сувязь ёсць. Зараз назіраецца стагнацыя ў турбізнесе. Рынак амаль што не развіваецца. Кожная фірма, калі вы паспытаеце, яна скажа, што прыбытак не зменшыўся, але калі ўзяць усю карціну і палядзець па выездзе кожны год памяншэнне і памяншэнне. Настроі такія ў турбізнесе, што ёсць нейкая стагнацыя. Недахопы па транспарце, авіярынак таксама не развіваецца. Ёсць яшчэ такі шэраг нашых абставінаў. І на гэта ўсё накладваецца гэты крызіс. І крызіс, ён безумоўна мае да нас дачыненне, і гэта выстава прадэманстравала гэта. Як паведамілі ў адной са сталічных турфірмаў, апроч зніжэння попыту на традыцыйныя для гэтага часу індывідуальныя туры ў Егіпет, Таіланд, на Шры-Ланку, Мальдывы і гэтак далей, паступова спадае запатрабаванасць карпаратыўных выездаў на некалькі дзён у Вільню, Рыгу, Кіеў, якія звычайна замаўляюцца перад калядамі. Кампаніі некаторыя адказаліся ад паездак карпаратыўных выездаў, каторыя абычна ўсё не делалі. Но не так это всё печальна, всё равно собіраюцца ехаць, но менш у нас. Некаторыя кампаніі уже отказались. Вот у нас ежегодно несколько компаний ездили, и вот две из них уже не едут. Люди просто боятся, неизвестно, что будет, так экономят деньги. У нас еще это так тихо пока, а в Латвии вообще люди приостановили поездки свои, кризис бушует, как говорят. Тих это уникально для Беларуси, альбо припынение туристичной активности характерно для всей галины по всем свете. Рэдактарка газеты «Турызм і отдых» Лілія Кобзік кажа, што ў некаторых краінах, уключна з суседняй Расіяй, людзі, наадварот, у гэты час намагаюцца ўкласці ў адпачынак сродкі, якія ў час эканамічнай неакрэсленасці могуць папросту абясцэніцца. Расійскія турфірмы кажуць, што наадварот назіраецца нейкі ўздым. Расіяне не ведаюць, у якіх знаках хаваць гэтыя грошы, вырашылі нешта купляць. Купляюць таксама і туры. А ў нас наадварот, неяк прасцей, тое, што ёсць, у нас вырашылі адкласці да вясны і патраціць уже на летний отпочинок. А на заходних рынках кажут, что там так само некая затишка. Тяжко сказать. У нас просто накладываются наши уластные некие умовы на мировые процессы. Ну и отрымливается тихо, я бы сказала. Як удакладняюць у турыстычных фірмах, у сувязі з валютными курсами, якія істотна вагаюцца, з'явіліся сур'ёзныя проблемы у разліках с партнерами. Звыклай справой стали затрымки у платежах. Апроч таго, банкі на няпэўны час прыпынілі крэдытаванне пад набыццё турыстычных тураў. Штогод з Беларусі за мяжу на адпачынак выязджае блізу 1 мільёна беларусаў. Колькасць замежных турыстаў, якія ў асноўным едуць праз Беларусь транзытам, не перавышае 100 тысячаў. Сёлета, на думку аналітыкаў, гэтыя лічбы істотна знізяцца. Ці закрануў вас асабіста сусветны фінансавы крызіс? Як адказалі на гэтае пытанне гарадзенцы, вы пачуеце праз хвіліну пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы дня. Пяцёра актывістаў маладога фронту, затрыманыя 7 лістапада за антыкамуністычны пікет, былі прысуджаныя да 3 суток арышту і адпушчаныя ў зале суду. Пасля аперацыі на сэрцы пісьменнік Уладзімір Арлоў пераведзены з рэанімацыі ў аддзяленне кардыялогіі. Урад Беларусі палічыў немэтазгодным зніжаць кошты на нафтапрадукты на ўнутраным рынку ў сувязі з падзеннем сусветных коштаў. Турыстычныя фірмы адзначаюць зніжэнне попыту на турпуцёўкі. Банкі на няпэўны час прыпынілі крэдытаванне пад набыццё турыстычных тураў. 70 чалавек з Менску і Іранца абвясцілі бестэрміновы пост за вяртанне вернікам будынкаў менскага кляштару бернардынцаў з касцёлам, помніка архітэктуры барока 17-га стагоддзя. Берасцейская міліцыя раз на тыдзень будзе гаварыць па-беларуску. Некалькі месяцаў таму дзень роднай мовы быў уведзены і ў ідэалагічным аддзеле берасцейскага аблвыканкаму. Вы на хвалях радыё «Свабода». Ці закрануў вас асабіста сусветны фінансавы крызіс? З такім пытаннем наш карэспандэнт звяртаўся сёння да гарадзенцаў. Ну, особисто меня он ніяким чином не закранул. Звичайная белорусская проблема. Без грошов я особливо он и не закранул, потому что, ну, там с нашими доходами пару сотен доляров, блин, то это не отчуваем. Я особисто это не отчув. Ну, смешно сказать, закранул или установчий бок, бо, як моя жонка поехала на конференцию в Варшаву, розница у курсах доляра и злота дала махчимость набыть больше станную вопротку. Справа в том, что у нашей семьи нема таких великих сбережений, и тому, как бы, в этот момент финансовый бок этого кризиса не может на нас поплывать. Иншая речь, что, как бы, больше далекие наступства, какие, как бы, какие видовочно те ранее позднее придут в Беларусь. Думаю, что мы меньше всего пострадаем. Хотя все-таки будем страдать, потому как продукты все равно будут подниматься. Все. Цены на продукты будут подниматься. Поэтому вот так. Покольки ставки по кредитах повеличиваются, и кредиты все тяжелее взять в связи с этим кризисом. Зрозумело, неким чином это кранает каждого человека. Ці закрануў вас особисто сусветный финансовый кризис? А питание на городинских улицах. Вы слухаеце радыё «Свабода» і пасля абвесткі пагаворым пра атачэнне новага амерыканскага прэзідэнта. Гэтымі днямі спаўняецца год з увядзення злучанымі штатамі эканамічных санкцый адносна беларускага канцэрну «Белнафтахім». Якімі былі наступствы гэтых санкцый для беларускай эканомікі? У якой ступені гэтыя меры амерыканскага ўраду сталі прычынай вызвалення палітвязня ў Беларусі? Наколькі імаверна, што санкцыі будуць скасаваныя пры прэзідэнце Бараку Абаму. Над гэтымі праблемамі ў праскім акцэнце разважаюць палітолігі Вячаслаў Пазняк і Андрэй Фёдараў. Гэта перадача ў нашай праграме пазней. Недавно Мішель Абама, якая ў студзені стане першай леді Амерыкі, сказала, што не будзе дамагацца нейкай палітычнай ролі для сябе. «Я стану галоўнай мамай у Амерыцы», – выказалася Мішель Абама, даючы гэтым зразумець, што яна мае намер большасць свайго часу прысвяціць выхаванню 2 дочак. Адкуль паходзіць новая амерыканская першая леді? – расказвае Ян Максімюк. Мішель Абама, дзявочае прозвішча Робінсон, нарадзілася 17 студзеня 1964 году ў Чыкага. Ейны бацька быў работнікам у гарадскім водазабеспячэнні, а маці – сакратаркай у мясцовым філіяле вялізнай гандлёвай сеткі, якая прадае па каталогах. Бацькі Мішель Абамы выводзяць свой род ад афраамерыканцаў з поўдня краіны. Шмат хто з яе радні і да сёння жыве ў штаце Паўднёвая Караліна. Будучая першая дама Амерыкі закончыла сярэднюю школу на выдатна і паступіла на факультэт сацыялогіі Прынстанскага ўніверсітэту, які закончыла ў 1985 годзе. У 1988 годзе яна атрымала ступень доктара юрыспрудэнцыі ў элітарнай гарвардскай юрыдычнай школе, у якую ў тым самым годзе запісаўся і Барак Абама. Але Мішель Робінсон пазнаёмілася з Баракам Абамам ужо на працы ў юрыдычнай фірме ў Чыкага. Мішель і Барак узялі шлюб у 1992 годзе. У іх 2 дачкі – Малія і Наташа, якую дома называюць Сашай. Разам з уваходам свайго мужа ў свет вялікай палітыкі Мішэл Абама сталася неаддзельнай часткай амерыканскай масавай культуры. У 2007 і 2008 годах топ-гламурны часопіс Vanity Fair залічыў Мішэл Абаму ў лік 10 найгустоўней апранутых людзей свету, а часопіс People, таксама змясціўшы Мішэл Абаму ў сваім спіску найлепш апранутых жанчын, акрэсліў ейны выгляд як класычны і ўпэўнены. У выбарчай кампаніі свайго мужа Мішэл Абама ўдзельнічала па 2 дні ў тыдні, але паспела і так нарабіць яму шмат клопату сваімі вострымі, каларытнымі і нярэдка іранічнымі выступленнямі на мітынгах. Мішэл Абама распавядала анекдоты, абапёртыя на сямейным жыцці. Аднойчы сказала, што згадзілася падтрымаць кандыдатуру свайго мужа на выбарах толькі пасля таго, як ён падпісаў з ёй дамову, што кіне паліць. Але здараліся і менш нявінныя показкі. У лютым, калі стала ясна, што амерыканскія выбарнікі могуць усур'ёз падтрымаць чарнаскурага як кандыдата ў прэзідэнты, яна сказала: «Я ўпершыню ў сваім дарослым жыцці сапраўды ганаруся сваёй краінай». Крытыкі Абамы абвінавасілі яе ў адсутнасці патрыятызму, робячы націск на выказванні ўпершыню. Як сама Мішэл Абама, так і выбарчы штаб яе мужа стараліся потым загладзіць гэты ляп. Жонка цяперашняга прэзідэнта Лора Буш узяла яе таксама в абарону, тлумачачы, што ў сапраўднасці Мішэл Абама хацела сказаць «я больш ганаруся». Мішэл і Барак Абамы, якія жывуць у Чыкаго, пераедуць у Белы дом у Вашынгтоне пасля інаўгурацыі новага прэзідэнта, якая адбудзецца 20 студзеня 2009 году. Ян Максімюк, партрэт новай першай леді Амерыкі. Вы слухаеце Радыё Свабода. У наступнай перадачы «Дом літаратара» малады паэт Глеб Лабадзенка раскажа пра акцыю дапамогі народнаму паэту Беларусі Прыгору Барадуліну, якая доўжыцца ўжо 2 тыдзень. Крытык Ганна Кісліцына зрэцэнзуе 2 новыя кнігі Пятра Васючэнкі для дзяцей. А госцей рубрыкі «Аўтары твору» будзе паэтка Ірына Багдановіч, якая нядаўна вярнулася з Вільні, дзе адбылася прэзентацыя анталогіі беларускай паэзіі ў літоўскіх перакладах. Перадачу «Дом літаратара» слухайте сёння пазней на нашых хвалях. Пісьменнік Уладзімір Арлоў пасля аперацыі на сэрцы пераведзены з рэанімацыі ў аддзяленне кардыялогіі. 6 лістападу ён быў праапераваны хірургам Алегам Паланецкім у сувязі са звужэннем артэрыі і дробна-ачаговым інфарктам. Пасля таго, як стэноз быў ліквідаваны, Арлова змясцілі ў аддзяленне рэанімацыі, а 10 лістапада перавялі ў кардыялагічнае аддзяленне цэнтру. Потым пісьменнік пройдзе курс аднаўлення ў рэабілітацыйным аддзяленні цэнтру. Вы слухаеце Радыё Свабода. Школьная рэформа, якая адбываецца згодна з патрабаваннем прэзідэнцкага дэкрэту нумар 15, суправаджаецца значнымі праблемамі настаўнікаў. Паводле Міністэрства адукацыі, сёлета ў школах скарачаецца колькасць настаўнікаў музыкі, гісторыі, экалогіі. Прычыны пагаршэння сітуацыі высвятлялі карэспандэнты «Свабоды», а запісаў паведамленне Вячаслаў Кулік. Ірына Жук, карэнная жыхарка Берасця, скончыла тут сярэднюю школу нумар 18. Зноў вярнулася ў 2001 годзе пасля атрымання адукацыі ў Баранавіцкім дзяржаўным універсітэце. Выкладала школьнікам ангельскую мову, аднак нядаўна звольнілася. І вось чым тлумачыць прычыны. У мінулым годзе было больш, адзін стал бы менш у гэтым годзе. Заробак, канешне, пры такіх умовах працы і пры такіх патрабаваннях мог бы быць і вышэйшым. Я ведаю, што ось гісторыі таксама там настаўніцам звольнілася, беларуская мова, ось, пакуль што я не перажываю, таму што я думаю, нават у нашу школу можна ў любы момант вярнуцца, таму што ў нас сходзяць. Са словаў Ірыны Жук, абяцанае да канца году 25% падвышэнне настаўніцкіх заробкаў сітуацыю не ўратуе. Але што робіць, да прыкладу, на Гарадзеншчыне, каб усё ж затрымаць спецыялістаў? Сітуацыю даследаваў Сергей Астраўцоў. У Гарадзенскім абласным управленні адукацыі прызналі, што праблема з настаўнікамі музыкі сапраўды надзённая. На начало учебного года мы, в принципе, проаналізировали ситуацію. Как такового сокращения у нас не произошло. Произошло единственное уменьшение нагрузки. Но с учетом того, что Министерство образования внесло изменения в штатное расписание и разрешило введение ставки музыкального руководителя, то с нового календарного года в тех школах, где учитель музыки имеет менее 18 часов, будет введена ставка музыкального руководителя. То есть, чтобы захватить ему. Да, ну, предположим, например, в сельской школе 5 или 6 часов учителя музыки. Но, безусловно, в этом году мы нагружали, например, и курсовой работой. А с нового календарного года у него будет 18 часов законных педагогических. Плюс до этого он сможет вести додатково гэтые свои 6 годин музыки. Потлумачили во управлении адукации и удокладнили. В школах вообще образовательных, у нас не было как таковой ставки музыкального руководителя. У нас был учитель музыки. А сейчас появится ставка именно музыкального руководителя, такая как бы в дошкольных учреждениях. А теперь школы мусяць перакроивать не только нагрузку на выкладчиков, але и звыклы пералік предметов. Что с этого выникает, поведомляет наш могилевский корреспондент Андрей Белогубов. Педагог з 20-гадовым стажам Ірына Цурпанова кажа, што цяпер у школах менш гадзінаў даецца на вывучэнне беларускай літаратуры і мовы, а таксама на замежныя мовы, у тым ліку і на рускую. Менш увагі аддаецца гісторыі, музыцы і выяўленчаму мастацтву. Часцей сталі ў школах праводзіць класныя гадзіны да інфармацыйныя заняткі. У школе цяпер 6-гадзінны навучальны дзень. Они пазнялі разгрузкі, убралі все предметы, которые формируют интеллект и духовность. Зазначає Ірина Цурпанова. Держиться за счет факультативных занятий. А многие ушли просто. Важные сферы деятельности, даже не связанные с педагогикой. Чым пагражае Беларусі скасаванне такіх прадметаў, як гісторыя, мастацтва, культура або скарачэння гадзін на іх? Меркаванне доктара мастацтвазнаўства прафесара Яўгена Сахуты. Ну, чым для нас гэта можа абярнуцца? Усім жа вядома, калі эканомія за кошт культуры, значыць, ну што ж, некультурнае грамадства не можа сябе забяспечыць сабе жыццё нармальнае. Народная культура та ж унікум у Еўропі, мы ж гэтым можам ганарыцца. А калі не будзем гэта ўкладваць у вушы дзяцей, ну што ж, загіне рана ці позна, ўсё гэта прыйдзе да нуля. Чым будзем ганарыцца трактарамі, якія нічым не лепшыя, не горшыя, чым ва ўсім свеце. Вядома ж, што не культурны будаўнік абы-як будуе, не культурны селянін залівае нітратамі зямлю, гнаіць палавіну ураджаю, не культурны настаўнік абы-як вучыць. Прафесар Яўген Сахута. Вы слухаеце Радыё Свабода, ну а зараз агляд званкоў. У сённяшніх тэлефанаваннях выбары прэзідэнта ЗША, міжнародны фінансавы крызіс і лібералізацыя беларускай эканомікі. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык. Вынікі прэзідэнцкіх выбараў у Злучаных Штатах Амерыкі, дзе новаабраным прэзідэнтам ЗША стаўся Барак Абама, адна з тэмаў, якую абмяркоўваюць слухачы свабоды. Пасі толькі выбары ў Амерыцы. Гэта паказальнік дэмакратыі ў Амерыцы. Як бы нашы слушкі не толкавалі пра то, што ў нас выбары ў парламент прайшлі дэмакратычна, гэта проста смех. За тое, што былі сфальсіфікаваны гэта выбары, што прайшлі толькі назначэнцы, дык на што было праводзіць выбары, траціць грошы нашы народныя, якіх не хватае на нашы насушныя праблемы. Больш за ўсё мяне здзівіла пасланне прэзідэнта Расіі 6 лістапада. Замест таго, каб павіншаваць Барака Абаму з абраннем на пасаду прэзідэнта ЗША і гэтым абмежавацца, Мядзведзеў стаў пагражаць ЗША і Еўропі, аб'явіў аб размяшчэнні ракет у Калінінградскай вобласці. Гэта угроза не ЗША, а краінам Еўропы, у тым ліку і для Беларусі. У наступных тэлефанаваннях слухачы абмяркоўваюць міжнародны фінансавы крызіс і стаўленне да яго ўладаў Беларусі. Если наше руководство утверждает, что финансовый кризис не коснулся нашей страны, то тем самым оно признает, что такое повышение цен у нас – это результат построения рыночного социализма. Лукашенко забаранил нават згадваць слово «крызіс» таму, што калі спатрэбіцца, адбере ў насельніцтва столькі сродкаў, сколькі спатрэбіцца. На Западе при гэтым крызісе прадукты харчування спатаннелі аж на чвэрць, а ў нас при самым вялікам урожаі за 14 гадоў самае неабходнае малако ды кусок нейкай шкварки той уздорожала в полторы разы. Вось я и прошу, чтобы сам Шушкевич гэта людям патлумачыў. На пытанне адказвае былы старшыня Верховнага Савету Беларусі, палітык Станіслаў Шушкевіч. У Нямеччыне харчаванне каштуе танней, чым у нас. Все гавораць пра крызіс банкавай сістэмы, крызіс прамысловасці, які пагражае тым, што людзі страцяць работу альбо панізіцца заработная плата. А што да быту, пакуль што гэта не адчуў ні адзін чалавек на Захадзе. А ў Беларусі ў нас перманентны крызіс. Міжнародны валютны фонд працягвае перамовы з афіцыйным Менскам пра выдзяленне Беларусі крэдыту памерам 2 мільярды даляраў. Выказванне на гэтую тэму. Лукашенко не раз называў міжнародны валютны фонд бандай жулікаў, а цяпер у гэтай банды просяць пазыку аж на 2 мільярды долараў. Влада просить стабілізаційний фонд. Питання. А куди пойде він? Може, влада хоче модний Боїнг купити, на яким він синком полетить? На питання відказує великий керівник Національного банку Білорусі, економіст Станіслав Богданкевич. Міжнародний валютний фонд не дає просто так деньги. Он дает деньги под программу, где будет конкретно расписано, какие реформы, какие преобразования будут сделаны правительством Беларуси. Это вот первое. Второе, кредит от Международного валютного фонда нужен Беларуси для того, чтобы пополнить золотовалютные резервы. Вы слушаете Радио Свобода и одразу после выпуска новин «Пражский акцент». Гаворыць Радыё Свабода ў пражскай студыі навінаў далей Валер Каліноўскі сёння ў свеце. Новаабраны прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама сёння праводзіць першую сустрэчу ў Белым доме з дзейным прэзідэнтам Джорджам Бушам. Барак Абама збіраецца выкарыстаць сваю ўладу для дасягнення хуткіх пераменаў. Пра гэта заявіў адзін з сябраў ягонай каманды Джон Падэста. Еврокомиссия заявила про обновление перамоваў с Россией на конт пагаднення об партнерстве с Евразвязом. Французское станшинство Евразвязу поведомило, что супрать выступила только одна краина – Литва. Перамовы были припыненные после российского уварвання у Грузию в жнивні гэтага году. 28 человек загинули и каля 40 пораненные в вынику некольких одночасовых терактов у Багдаде. Польскі прэзідэнт Лех Качынскі адкрыта прынізіў свайго папярэдніка Леха Валэнсу, адмовіўшыся запрасіць яго на святкаванне 90-х угодкаў польскай незалежнасці. 20 чалавек загінула і 21 паранены ў часе няшчаснага выпадку, які здарыўся на борце расійскай атамнай падводнай лодкі. Сустрэча прадстаўнікоў Вялікай Дваццаткі ў Бразыліі завершылася заклікам да краін, што развіваюцца, больш актыўна выказвацца адносна глябальных фінансавых рэформаў. Китайскія ўлады заявілі, што не змаглі дамагчыся кампрамісу на апошніх перамовах з духоўным лідарам Тыбету Далай-ламам. Амерыканскія вайскоўцы ў Афганістане забілі 14 баевікоў. Апошнія першымі адкрылі агонь пасля таго, як іх машына была спыненая для праверкі ў правінцыі Хост. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны да беларускіх падзеяў. Пяцёра актывістаў «Маладога фронту», затрыманыя 7 лістапада за антыкамуністычны пікет у Менску, атрымалі па трое сутак арышту і былі адпушчаныя ў залі суду. Пасля аперацыі на сэрцы пісьменнік Уладзімір Арлоў пераведзены з рэанімацыі ў аддзяленне кардыялогіі. Аперацыя ў сувязі з інфарктам была зробленая Уладзіміру Арлову 6 лістапада. 70 чалавек з Менску і Івянца абвясцілі бестэрміновы пост за вяртанне вернікам будынкаў менскага кляштару бернардыцаў з касцёлам, помніка архітэктуры барока 17-га стагоддзя. Урад Беларусі палічыў немэтазгодным зніжаць кошты на нафтапрадукты на ўнутраным рынку ў сувязі з падзеннем сусветных коштаў на нафту. Урад не хоча павялічваць дзяржаўныя субсідыі нафтаперапрацоўчым кампаніям. Беларускія турыстычныя фірмы адзначаюць зніжэнне попыту на турыстычныя пуцёўкі. Пра гэта было заяўлена на спецыялізаванай выставе «Турбізнес» у Менску. Берасцейскай міліцыі загадана раз на тыдзень гаварыць па-беларуску. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны. Наступны выпуск слухайце праз паўгадзіны. Вы слухаеце Радыё Свабода, ля мікрафона Юрась Бушлякоў. На працягу найбліжэйшай паўгадзіны пражскі акцэнт. Гэтымі днямі спаўняецца год з моманту ўвядзення злучанымі штатамі эканамічных санкцыяў у дачыненні да беларускага канцэрну «Белнафтахім». Якімі былі наступствы гэтых санкцыяў для беларускай эканомікі? У якой ступені названыя захады амерыканскага ўраду прычыніліся да вызвалення палітвязняў у Беларусі? Наколькі імаверна, што санкцыі будуць скасаваныя пры прэзідэнту Абаму? Над гэтым у пражскім акцэнце разважаюць палітолагі Вячаслаў Пазняк і Андрэй Фёдараў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.

Вы слухали «Пражский акцент». У дискуссии брали удел политологи Вячеслав Позняк и Андрей Федоров. Вел передачу Юрий Дракохруст. Пасажыры, што зранку кіруюцца цягніком на Вільню, пад'ехаўшы да станцыі Солы, унутрана збіраецца. Далей памежная зона, праз два прыпынкі беларуска-літоўская мяжа. Солуцы ж назаўжды чысцюткім пероне чакаюць дызель у адваротным напрамку. Назва вёску ў перакладзе востраў, яна пасярод памежная, а хутка мой радыяцыйнай зону. Мае падарожжа ў вёску Солы, што на Смаргоншыне. Аповед Віталя Сямашкі пра Солы заўтра ў вечаровым эфіры «Свабоды».